Maiatzak 9 ditu aurre osteguna da eta hau berri on albistegia duzu Berriozar irratiaren albiste emankizuna. Gaur arratsaldeko bi saioetan lanuztea eginen dute mendialdea bi ikastetxean. Maiatzaren 30erako ela lab eta este ila sindikatuek deituriko greba orokorrearen karira irakaskuntza publikoan egiten ari diren murrizketak, langileen lan baldintzen okertzea eta LOMCE hezkuntzaren legearen aurre proiektua salatzeko gaur maiatzak 7 arratsaldeko bi saioetan lanuztea eginen dute mendialdea bi ikastetxean. Ausentzi guraso elkarteak antolaturiko jolas eta jostailu berziklatuen erakusketa larun bat arte ikus daiteke kulturgunean. Mendialdea bat ikastetxeko ausentzi guraso elkarteak antolaturik aste honetan kulturgunean jolas eta jostailu berziklatuen erakusketa ikus gai duzue larun batean ikusteko azken eguna izanen duzue. 2013-2014 ikasturteko aurreskolako onartuen behin-behineko zerrendak argitara eman dituzte. Urrengo ikasturtean aurreskolako edo aurreskolan arituko direnen behin-behineko zerrendak argitara eman dituzte. Maiatzaren 14 arte udaletxean erreklamazioak aurkeztu izanen dira, hautatze batzordeari zuzenduko zaizkio eta behin-behineko zerrendetan agertutako puntuazioa berrikustea zergatik eskatzen den azaldu beharko da bertan. Behin-betiko zerrendak maiatzaren 24an ezagutzera emanen dira eta hoiek guztiak zerrenda hoiek berriozar.es webunean kontsultatu ditzakezu. Herrirak antolaturiko elkartasun egunean parte hartzeko deia egin du. Herrira mugimenduak maiatzaren 18an Berriozarren antolatu duen elkartasun egunean parte hartzeko deie egin du. Goizeko 10etan hasi eta arratsaldeko 6ak arte bigarren eskuko produktuen azoka izanen da. Artelanen enkantea ere hori ere izanen dugu eta eguerdiko 12etan herri kirolaz gozatzeko aukera egonen da. Ordu bat beranduago preso politikoen aldeko konzentrazioa antolatu dute. Ostean fanfarriak joko du eta ordu biterdietan bazkaltzeko paella da bat eginen dute. Arratsaldeko 6erdietan Akari musika taldearekin dantzaldia izanen da eta ekitaldi guztiak Euskal Herria plazan izanen dira. Berriozarko udalak 3.000 euroko diru laguntza eman du Saharako errefuxiatu kanpalekuetan oinarrizko elikagaiak eskuratzeko. Berriozarko udaleko gizarte ongizate eta osasun zinegotzi Luis Miguel Castro ohar baten bidez adierazi du larrialdirako laguntzen dirua erabiliz eta udal talde guztien oniritziarekin aho batez onartu zela 3.000 euroko diru laguntza ematea Saharako delegazioari errefuxiatu kanpalekuetarako oinarrizko elikagaiak erosi alditzaten. Castro gogorarazi zuenez Saharrek 28 urte daramatzate oso egoera latzetan bizitzen Argeliako Amadan eta bizirauteko nazioarteko laguntzaren menpe daude. Horrekin batera zinegotziak salatu du Espainiako gobernuak nahiago izan duela Marokorekin lerrokatu mendebaldeko Sahararen okupazio justifika ezina babestuz. Bestalde Sahararen kanpalekuek nazioarteko laguntza humanitarioarekiko menpekotasun osoa dutenez elikagai krisi larria bizi dute bertako biztanleek eta oinarrizko lehengaiak behar dituzte. Horregatik Anas elkarteak laguntza ekonomikoa eskatu zion Berriozarko udalari elikagai hoiek erosi alizateko eta pertsona ahulenei laguntza emateko. Hau da, adingabeko neskamutikoak, edadetuak eta haurdun dauden emakumeak. Ikasi zure burua zaintzen tailerrean izena emateko bihar da azken eguna. Gure burua zaintzen ikasteko ikastaroaz gain badira beste gai batzuk ere, ez esaten ikastea, autonomia garatzea, ongi sentitzea geure buruarekin, elikadura ona mantentzea, baliagarri izatea eta nork bere burua ezagutzea. Pertsona heldu eta erretiratuei zuzendua dago, astearte eta ostegunetan eskainiko da maiatzaren 14tik ekainaren 20ra bitartean. Goizeko 10etatik 12 erdietara kulturgunean eta doainik izanen denarren 30 pertsonek parte har dezakete gehienez eta beraz izen eman nahi baldin baduzue maiatzaren 10era arte duzue aukera goizeko 8etatik ordu bietara Berriozarko udaleko auzo bulegoan. Argibide gehiago eskuratu nahi izanez gero 9848-301-636 telefono zenbakira deitu behar duzue 9848-301-636. Thank you. Bihar ostiralean bakarrizketak izanen dira entzunaretuan. Bihar esan bezala Maria Diaz La Vikinga eta Iban Rey bikotearen bakarrizketa saioa eginen da Berriozarko entzunaretuan gaueko 10:00. Sarrera aurretik hartua 5 eurotan egonen da salgai eta leiatilan berriz 7 eurotan. Larun batean Etxe Bilduk prestaturiko Nafarroako aldaketaren aldeko antzerki satirikoa izanen da. Euskal Herria Bilduk ekitaldi politiko berritzaile bat egiteko asmoz, Kaka Burutik Behera izen burupean antzerki lan bat eskainiko du larun bat honetan, arratsaldeko 8:00 Berriozarko entzunaretoan. Horren bidez, jendeari pentsarazi egin nahi dio egungo errealitatearen inguruan eta alderdi horrek Etxe Bilduk ezarri nahi dituen aldaketarako oinarriak eta proposamenak sozializatu. Antzerki lan hau Nafarroako egoera politikoari buruzko satira bat da eta esketx ezberdinen bidez errepresentatuko da. Antzerki lana taularatuko duten aktoreak antzerki munduko profesionalak dira eta irakurketa kritiko bezain umoretsua ginen dute. Beno, Jon, da orain eguraldiaz mintzatuko gora, beraz, esan, nola izango dugun eguna gaur? Bueno, ba, gaurko honetan fronte batek patxada handiz zeharkatuko gaitu, eguraldi motela eta umela izango dugu, beraz, zerua ia erabate estalita mantenduko da, eta egunean zehar tarteka euria ere egin dezake. Dena den, euri txikia izango da, eta ez da litro askorik pilatuko. Haizea ere, iparrialdetik sartuko da, eta honek temperaturaren jaitsiera eragingo du. Egungo beroenak 15-18 gradu artean geldituko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan Berriozar Irratiaren sintonian FM-ko 100.8an edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.